بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبذا بسم الله الرحمن الرحيم لكذا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اس وقت صحیح بخاری کی آخری حدیث پڑھنی مقصود ہے، لیکن اس سے پہلے مجھے خیال آیا کہ جو حضرات اجازت حدیث چاہتے ہیں ان کی خدمت میں یہ تحفہ بھی پیش کر دوں کہ ایک حدیث ہے جسے حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے، اور ہم سے لے کر حضرت سفیان بن عیینہ رحمہ اللہ تک یہ معمول رہا ہے کہ جب بھی کوئی شاگرد کسی استاد کے پاس حدیث پڑھنے کے لیے جاتا تو استاد اپنے شاگرد کو سب سے پہلے وہ حدیث سنایا کرتے تھے. یہ حدیث مسلسل ہے جس کو حدیث مسلسل بالاولیہ کہا جاتا ہے، اور اس تسلسل میں شامل ہونا بھی ایک برکت کی چیز ہے. تو خیال آیا کہ حدیث صحیح بخاری کی حدیث پڑھنے سے پہلے میں وہ حدیث آپ کو سنا دوں تاکہ اس تسلسل کی برکت میں آپ حضرات بھی شامل ہو جائیں. حدثني بهذا الحديث الشيخ حسن المشاط المكي المالكي رحمه الله تعالى في المسجد الحرام، كما حدثني به الشيخ محمد ياسين الفاداني رحمه الله تعالى بمكة المكرمة، والشيخ الناقلي رحمه الله تعالى بجدة، كل واحد منهم يرويه بإسناده إلى سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. میرے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ لیجئے، الرحمون يرحمهم الرحمن تبارك وتعالى ارحموا من في الارض يرحمكم من في السماء. میں اس حدیث مرتب اولیہ کی تمام دور حدیث کے طلبہ، اساتذہ اور دوسرے مدارس سے آنے والے علماء کرام کی کو اس کی روایت کی اجازت دیتا ہوں. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله واصحابه وبارك وسلم. اما بعد، فان اعظم الحديث كتاب الله واكثر الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الامور عواتبها وشر الامور محدثاتها، وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ابو الصالح المستصر من الله شيخ الامام الامام الحافظ الحجة امير المؤمنين في حديثه عن عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن نظيرة بن بل نظيرة بن فرزة بن جهضي من امامه البخاري رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه وعلومهم، امين يا رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. باب قول الله ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، وأن أعمال بني آدم وقول الإنسان. وقال مجاهد: القسطاس أن أجل الرومية، ويقال القسط مظلم وهو العادل، وأما القاسط فهو الجاهل. وبه قال: حدثنا احمد بن هشام قال: حدثنا محمد بن خزيمة بن مبارك بن القاطع رضي الله تعالى عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان من الرحمن خفيفتان عليه لسان خفيفتان في الميزان، سبحان الله والحمد سبحان الله العظيم. يستجيب البخاري ذا آخری باب ہے، جس کے تحت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مقدس کتاب کی آخری حدیث کی روایت فرمائی ہے. اور اس باب کا عنوان قرآن کریم کی اس آیت کو قرار دیا ہے جس میں بارِ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ونضع الموازین القسط لیوم القیامہ، ہم ترازوئے قائم کریں گے قیامت کے دن انصاف قائم کرنے کی خاطر. اور پھر اس سے آگے یہ بھی ہے کہ فلا تظلم نفس شیئا، کسی بھی انسان پر کسی بھی جان پر کوئی ظلم نہیں ہوگا. اس باب پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو ختم فرمایا. آپ حضرات نے کئی بخاری کے درس کے دوران یہ بات دیکھی ہوگی کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف احادیث پر جو تراجم قائم فرمائے ہیں وہ ان کے تفقہ کے آئینہ دار ہیں، اور اسی لیے فرمایا گیا کہ فقہ البخاری کی تراجم ہے. اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو کچھ عجیب و غریب مدارس سے نوازا ہے جس کے تحت وہ یہ تراجم قائم فرماتے ہیں. اور عموماً ان تراجم کے پس منظر میں کوئی نہ کوئی عجیب و غریب قسم کی حکمت اور کوئی نہ کوئی نقطہ ہوتا ہے. تو یہ بات جو یہاں پر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کروایا، یہ کتاب التوحید کا حصہ ہے جو امام بخاری کی صحیح کی آخری کتاب ہے، اور جس میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے مختلف باطل نظریات کی تردید فرمائی ہے، جہمیہ کی، معتزلہ کی، قدریہ کی، جبریہ کی، خوارج کی، ان لوگوں کی ترتیب کے لیے ساری کتاب قائم کی ہے اور اس کے آخر میں یہ باب لے کر دیا. اس کا تعلق کتاب التوحید سے تو اس درد ایک واضح سا تعلق یہ ہے کہ معتزلہ وزن اعمال کے منکر تھے اور ان کی ترتیب کے لیے یہ قرآن کریم کی آیت لا کر یہ باب قائم کروایا. لیکن اس کے پیچھے اس کے پس منظر میں در حقیقت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کا مقصود یہ معلوم ہوتا ہے واللہ سبحانہ وعالم کہ ساری کتاب گزر جانے کے بعد جس میں ایمان اور علم سے لے کر اور طہارت سے لے کر فرائض اور وصایا کے حد تک تمام احکام شریعت بیان فرما دیے گئے ہیں، آخر میں امام بخاری رحمت اللہ علیہ توجہ اس بات پر دلانا چاہتے ہیں کہ یہ سارے اعمال جو آپ نے اس کتاب میں پڑھے ہیں، چاہے وہ عقائد سے تعلق رکھتے ہوں، عبادات سے، معاملات سے، معاشرت سے، اخلاق سے، آداب سے، وہ سارے کے سارے اعمال در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں وزن کیے جائیں گے، اور جب تک ان میں وزن نہیں ہوگا اس وقت تک وہ اپنا مطلوب نتیجہ یعنی ثواب آخرت ظاہر نہیں کریں گے. تو بتلانا یہ چاہتے ہیں، جاتے جاتے اس بات پر تنبیہ کرنا چاہتے ہیں کہ اپنے اعمال میں وزن پیدا کرنے کی کوشش کرو. اعمال میں اعمال کی گنتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قدر و قیمت اتنی نہیں رکھتی جتنا اس عمل کا وزن قدر و قیمت رکھتا ہے. یہی دیکھا جائے گا کہ کس نے کتنا زیادہ عمل کیا، دیکھا یہ جائے گا کس نے کیسا عمل کیا. وہ نبی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عملا، یہ بھی فرمایا کہ لیبلوکم ایوکم احسن عملا، یہ بھی فرمایا کس کا عمل زیادہ تھا، یہ فرمایا کس کا عمل زیادہ اچھا تھا، بہتر تھا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں قابل قبول تھا. تو وزن اعمال یہ اس پر انتہا ہونی ہے تمام انسانی زندگی کی دوڑ دھوپ کی، اس کی جدوجہد کی، اس کے اعمال کی، اس کی عبادتوں کی، اس کے معاملات، اس کے معاشرت، اس کے اقوال، اس کے افعال، ان سب کی انتہا بالآخر وزن اعمال پر ہونی ہے. اور ہر مسلمان کو اس کی فکر چاہیے کہ میرے اعمال میں وزن پیدا ہو. وزن کیسے پیدا ہو، اس کے لیے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی پہلی حدیث پر چلے جائیے جہاں سے امام بخاری نے حدیث کتاب کا آغاز فرمایا تھا. وہ کیا ہے؟ انما الاعمال بالنیات وانما للمرء ما نوى، یعنی تمام اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہے، اور نیتوں پر بات بڑا ہونے کے بعد یہ ہے کہ نیت میں جتنا جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اس عمل میں وزن پیدا ہوگا. وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے، عمل کی جسامت سے نہیں، عمل کی تعداد سے نہیں، بلکہ عمل کے اخلاص سے وزن پیدا ہوتا ہے، اور اسی میں اسی پر اللہ کے لگنا لو انسان کے ثواب کا فیصلہ فرماتا. تو بہت سے عمل ایسے ہیں دیکھنے میں بالکل معمولی معلوم ہوتے ہیں، دیکھنے میں ان کی کوئی خاص قدر و قیمت نظر نہیں آتی، لیکن کیونکہ اخلاص کے ساتھ کیے جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں ان کی بڑی عظیم قدر و قیمت ہے، اور میزان عمل میں ان کا وزن بہت زیادہ ہے. اور بعض اعمال ایسے ہیں جو دیکھنے میں تو بہت بڑے معلوم ہو رہے ہیں، گنتی میں بھی زیادہ نظر آ رہے ہیں، لیکن کیونکہ اخلاص مفقود ہے اس واسطے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پرے کام کے کے برابر بھی ان کی قدر و قیمت نہیں. اسی صحیح بخاری میں آپ نے حدیث پڑھی ہوگی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک فاحشہ عورت تھی اور وہ کسی وقت کسی کنویں کے پاس سے گزری اور پیاس اس پہ لگی ہوئی تھی. اس نے پانی پیا تو وہاں دیکھا کہ ایک کتا پیاسا ہے اور پیاس کی شدت سے کیچڑ والی مٹی کھا رہا ہے. کیونکہ کنویں سے اس کے لیے پانی پینا ممکن نہیں تھا تو آس پاس جو کیچڑ گیلی مٹی پڑی ہوئی تھی اسی کو کھا کر اپنی پیاس بجھانے کی کوشش کر رہا تھا. تو اس اللہ کی بندی کو یہ خیال آیا کہ جس طرح میں پیاسی تھی اور بے چین تھی یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے پیاس سے بے چین ہے تو لاؤ میں اس کو پانی پلا دوں. اب پانی پلانے کا کوئی اور راستہ نہیں تھا, کوئی ڈول نہیں تھا, اس ڈول میں پانی نکال کر یا کسی برتن میں پانی نکال کر وہ اس کو پلاتی. تو اس نے اپنے چمڑے کا موزہ نکالا اور چمڑے کے موزے میں پانی بھر کر کتے کو پانی پلا دیا. یہ ایک روایت میں ہے کہ ایک عورت کا قصہ ہے اور ایک روایت میں ہے کہ کسی مرد کا ہے, دونوں بھی ہو سکتے ہیں اور روایتوں کا اختلاف بھی ہو سکتا ہے. تو حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعہ بیان کر کے ارشاد فرمایا کہ پشچاتاپ ہوا اور لہو کا غفر اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اس عمل کی اتنی قدر و قیمت پہچانی, اتنی قدر فرمائی کہ اس کی اسی عمل کی بنا پر مغفرت فرمائی. اب آپ ذرا دیکھیے کہ کتے کو پانی پلا دینا کوئی اتنا بڑا عمل نظر نہیں آتا دیکھنے میں کہ جو بڑی بڑی عبادتوں کے برابر ہو جائے, لیکن کیونکہ اس وقت اس لمحے میں اس مرد یا عورت کے دل میں اتنا بڑا اخلاص پیدا ہوا اور دل میں یہ خیال آیا کہ میں خالص اللہ کو راضی کرنے کے لیے یہ کام کر لوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے اسی پر اس کی مغفرت فرما دی. یہ ہے مثال اس بات کی کہ اعمال میں وزن پیدا ہوتا ہے اخلاص سے. جتنا اخلاص زیادہ ہوگا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں اس کی قدر و قیمت زیادہ ہوگی. میں نے اپنے والد ماجد حضرت بارہ مفتی احمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سنا, بھائی دیکھو یہ حدیث کی مجلس ہے اور اس میں تصویر اتارنے کی ہرگز کوئی کوشش نہ کرے اور یہ بہت ہی بری بات ہے کہ حدیث کے درس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام کے خلاف ورزی کی جائے, ہرگز کوئی کوشش نہ کرے. تو میں نے اپنے والد والد رحمۃ اللہ علیہ سے نہ جانے کتنی مرتبہ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا یہ مقولہ سنا کہ کسی نے ان کی وفات کے بعد ان کو خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ آپ کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا. تو جواب میں فرمایا کہ ذہبت العبارات و طاعت الاشارات ولم ينفعنا الا رقيعات قطعناها في جوف الليل. کہ وہ لمبی چوڑی عبارتیں علمی تحقیقات اور تدقیقات وہ تو سب پتہ نہیں کہاں چلیں گے اور طاعت الاشارات وہ صوفیانہ تعبیریں اور صوفیانہ اشارے جو ہم لوگوں کے سامنے کیا کرتے تھے وہ سب گم ہو گئی اور اگر ہمیں فائدہ دیا تو چند تھوڑی تھوڑی رکعتوں نے جو رات کے وقت حصے میں ہم کبھی اللہ کے سامنے پیش کر دیا کرتے. کیا مانا کہ یہ ساری علمی تحقیقات اور تحقیقات اس میں ویسے تو بڑے ثواب کا کام ہے لیکن اس میں شیطان اور نفس کے دسائق ساتھ لگے رہتے ہیں کہ ہم یہ بات لوگوں کے سامنے بیان کریں گے تو ہمارے علم کا سکہ بیٹھے گا, لوگوں کے دل مسفر ہوں گے, لوگوں میں ہماری شہرت ہوگی. یہ خیالات بعض اوقات آتے رہتے ہیں اور اس کے نتیجے میں اخلاص ختم ہو جاتا ہے لیکن رات کی تنہائی میں جہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو, بندہ ہو اور اس کا اللہ ہو, اور وہاں اخلاص کے ساتھ کوئی عبادت انجام دے دی گئی, تو چونکہ وہ خالص اللہ کے لیے ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے, اس میں وزن پیدا ہوا اور اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سبحان فرماتے ہیں کہ مجھے میری مغفرت کا ذریعہ اس کو بنایا, اس سے پیدا ہوا. میں نے اپنے شیخ رحمہ اللہ سے ایک اور واقعہ سنا کہ ایک بزرگ تھے, وہ بھی بڑے دل القدر عالم تھے اور تعلیف میں تصنیف میں مشغول رہتے تھے. تو ایک مرتبہ لکھ رہے تھے اور اس زمانے میں لکڑی کے قلم ہوتے تھے, کلک کے قلم, تو ان میں سوراخ ہوا کرتے تھے, روز ٹائم میں ڈبو ڈبو کر لکھا جاتا تھا. اب تو میں نے ہر کام ہمارے لیے آسان کر دیا ہے, ایسے ایسے فاؤنٹن پین ایجاد ہو گئے, ربال پوائنٹ آ گئے کہ نہ روٹائی بدلنے کی ضرورت ہے نہ کوئی لمبا چوڑا کام کرنے کی ضرورت ہے. اس وقت میں جب لکھا جاتا تھا تو روٹائی میں ڈبو پر اس کو لکھتے لکھتے تھے اور قلم کے اندر ایک سوراخ ہوا کرتا تھا. تو ایک بزرگ رہے وہ لکھتے لکھتے قلم کو روٹائی میں ڈبویا اور اس کے سوراخ میں تھوڑی سی روٹائی آ گئی. تو جب قلم لکھنے کے لیے اٹھایا تو دیکھا ایک مکھی آ گئی اور اس نے آ کر وہ روشنائی کو پینا شروع کر دیا. پیاسی ہوگی تو اس نے روشنائی کو پینا شروع کر دیا, تو وہ تھوڑی دیر کے لیے رک گئے اور رک کر کے یہ مکھی ہے پی لے گی, رک کر پھر اپنا کام شروع کر دیا. جب انتقال ہوا تو کسی نے خواب میں دیکھا اور پوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ نے کیا معاملہ فرمایا, تو جواب میں فرمایا کہ بھائی عجیب معاملہ ہوا, ہم تو یہ سوچ کر گئے تھے کہ ہم نے اتنے خدمات انجام دی ہیں دین کی, یہ فلاں فلاں خدمتیں کی ہیں, لیکن جب اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بھائی تمہارا ایک عمل ایسا ہے جس کے بنا پر ہم تمہاری مغفرت کرتے ہیں, اور وہ عمل یہ ہے کہ اس دن تم نے مکھی کی پیاس بجانے کے لیے جو قلم کو روکا تھا وہ خالص ہمیں راضی کرنے کے لیے, ہماری رضا دل کے لیے, خوشوں بھی حاصل کرنے کے لیے روکا تھا, اس عمل میں تمہارے بڑا اخلاص تھا, اس عمل کے اخلاص کے خاطر ہم نے تمہاری مغفرت کر. تو یہ چیز ہے کہ جس عمل کے اندر اخلاص پیدا ہو جائے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہم سب کو عطا فرما دے, وہ ہے وزن کے قابل, اس سے وزن پیدا ہوتا ہے اور اس سے عمل کی اللہ تعالیٰ جہاں قدر و قیمت بڑھتی ہے. یہ ہے پیغام جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ آخر باب میں دینا چاہتے ہیں کہ بھائی فکر اس کی کرو کہ تمہارے اعمال میں وزن پیدا ہو. ایک بیماری ہے جو ہم سب میں پائی جاتی ہے الا ماشاء اللہ, کہ جب ہم کوئی نیا علم حاصل کرتے ہیں تو ذہن میں یہ خیال آتا ہے کہ ابھی اچھی بات معلوم ہوئی, اس کو ہم کسی وقت درس میں بیان کریں گے, کسی وقت تقریر اور بعض میں کہیں گے, تو اس سے تقریر اور بعض کے شان میں اضافہ ہوگا اور لوگ خوش ہوں گے اور اس کو اچھا سمجھیں گے, قابل تعلیم سمجھیں گے. یہ خیال دل میں آ جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں عمل کا اخلاص ہوتا ہے. علم پڑھا لیکن اس لیے پڑھا تاکہ دوسروں کو سمجھائے, دوسروں کو سکھائے, دوسروں تک پہنچائے اس غلط سے, تاکہ وہ خوش ہو اور تاکہ وہ ہماری تعریف کریں. تو یہ تعریف پسندی کا جو شوق ہے اللہ بچائے, یہ بہت بڑا فتنہ ہے اور اس کی وجہ سے اعمال, بڑے بڑے اعمال میں سے وزن ختم ہو جاتا ہے, اس واسطے کے اخلاص بہت ہو جاتا ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہمیں جاتے جاتے یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اللہ کے بندو جو کچھ بھی کرو اللہ کے لیے کرو, اگر پڑھ رہے ہو تو اللہ کے لیے پڑھو, پڑھا رہے ہو تو اللہ کے لیے پڑھاؤ, خطبہ دے رہے ہو، واعظ کر رہے ہو، تعلیم و تسلیم کر رہے ہو، تو وہ خالص اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے ہونی چاہیے، کوئی اس کی تعریف کرے یا نہ کرے. اور ہمارے اکابر علماء دیوبند جن کا ہم نام لیوا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان کا واقعتاً ان کے لکھے قدم پر چلنے والا بنائے. ان کے جو واقعات ہم نے اپنے بزرگوں سے سنے ہیں ان سب کے اندر آپ کو نظر آئے گا اخلاص کامل اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو عطا کرنا. حضرت شاہ اجماعی شہید رحمۃ اللہ علیہ جامع مسجد دہلی کے اندر واعظ فرمائے ہیں اور کافی دیر کا لمبا چوڑا واعظ فرمایا. اور حضرت شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بعد میں ایک ایک بعد میں ہزارہ افراد آپ کے ہاتھوں پر توبہ کیا کرتے تھے. تو لمبا چوڑا واعظ فرمایا گھنٹے ڈیڑھ گھنٹے دو گھنٹے پتہ نہیں کتنی دیر کا. جب واعظ ختم ہو گیا اور ختم کر کے مسجد کی سیڑھیوں سے اترنے لگے تو دیکھا کہ ایک دیہاتی آدمی ہانپتا کانپتا مسجد کی سیڑھیوں پر چڑھ رہا ہے. اور جب لوگوں کو نیچے اترتے ہوئے دیکھا تو ایک دم سے ہٹک کر رہ گیا. اور سب سے پہلے آگے مولانا ہی تھے، مولانا سے پوچھا کیا مولوی اسماعیل کا واعظ ختم ہو گیا؟ مولانا نے کہا بھائی ختم ہو گیا. کہا انا للہ، میں تو کتنے کتنے میل دور سے ان کا واعظ سننے کے لیے آیا تھا، افسوس ہے کہ میں اتنی محنت کے باوجود واعظ نہیں سن سکا. فرمایا اچھا بھائی تم سے دور سے واعظ سننے کے لیے آئے تو کچھ گھبراؤ نہیں، پریشان نہ ہو، میرا ہی نام محمد اسماعیل ہے، یہاں میرے پاس بیٹھ جاؤ سیڑھیوں پر، میں تمہیں بتا دیتا ہوں کہ میں نے واعظ میں کیا کہا. ہمارا بھی لے لو. بٹھایا اور جو واعظ کہا تھا وہ سارا کا دورا اس ایک آدمی کے اوپر دوڑا دیا، سارے واعظ کی واعظ اس کو سنا دیا. تو کسی کہنے والے نے پوچھا کہ حضرت آپ نے بھی کمال کیا کہ صرف ایک آدمی کے خاطر اتنا لمبا دوڑا واعظ دوبارہ سنا دیا، دوبارہ دوڑا دیا. تو کیا جواب دیا حضرت مولانا نے؟ مولانا نے فرمایا کہ بھائی میں نے تو پہلے بھی ایک ہی کے لیے کہا تھا اور آپ کی ایک ہی کے لیے کہا، تو میرے نزدیک کوئی فرق نہیں. یہ مجمع ہزاروں کا تھا، سننے والوں کو مجمع ہزاروں کا تھا، یہ ایک آدمی کا تھا. میرا تو پہلے بھی واعظ ایک ہی کے لیے تھا اور اب بھی واعظ ایک ہی کے لیے ہے. یہ ہے اخلاص، اور اس اخلاص کی برکت تھی کہ ایک ایک واعظ میں ہزارہ انسان ہاتھوں پر توبہ کیا کرتے تھے. تو بھائی یہ چیز ہے جو حاصل کرنے کی ہے، جو امام بخاری فرماتے ہیں سارے تحقیقات پڑھ لی، احکام پڑھ لیے، خلافات فکریہ پڑھ لیے، مجادلات مناقشات کر لیے، دلائل سے تعارف کر لیا، سب کچھ کر لیا، لیکن اب اگر آخری سوغات جو تمہیں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ خدا کے لیے ان تمام چیزوں میں اخلاص پیدا کر لو، للہیت پیدا کر لو کہ جو کام کرو وہ اللہ جل جلالہ کو راضی کرنے کے لیے کرو، مخلوق کی رضامندی سے بے پرواہ ہو جاؤ. مخلوق راضی ہوتی ہے یا ناراض ہوتی ہے؟ مخلوق کا حال تو یہ ہے کہ آج وہ تمہارے اوپر تعریف کے ڈانگے برسا رہی ہے اور کل کو اس کی مرضی کے ذرا خلاف بات کہہ دو گے تو وہی مخلوق جو تمہارے اوپر تعریف کے ڈانگے برسا رہی تھی تمہیں گالیاں دینے سے بھی پرہیز نہیں کرے گی. یہ ہے مخلوق. تو کہاں اس کی فکر میں پڑے کہ وہ مجھ سے راضی ہو جائے اور وہ ہم سے خوش ہو جائے اور وہ ہماری تعریفیں کرنے لگے، اس کی نہ تعریف کا بھروسہ نہ اس کی مذمت کا اعتبار. ہاں وہاں تعریف اور مذمت تو وہ ہے جو اللہ جل جلالہ کی طرف سے. میرے والد ماجد قدس اللہ تعالیٰ سرہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے، فرماتے تھے کہ ہندی میں ایک مثل مشہور ہے، ایک دوہا سا ہے، وہ کہتے ہیں کہ پیا جس کو چاہے سہاگن وہی، پیا جس کو چاہے سہاگن وہی، اس کی تفصیل اور ایسا فرمایا کہتے تھے کہ یہ اس کا پس منظر یہ ہے, یعنی اس کا اس جملے کا, کہ ایک لڑکی تھی جس کو دلہن بنایا جا رہا تھا, اس کی شادی ہو رہی تھی اور دلہن بنایا جا رہا تھا, سنگار پٹار ہو رہا تھا. تو لڑکی ہم لے کر اس کو, اس کی سہیلیاں اس کو دلہن بنا رہی تھی, کوئی کاجل لگا رہی ہے, کوئی سرخی لگا رہی ہے, کوئی اور اس کے بال سنوار رہی ہے, اور جو بھی آتی اور اس کا سنگھار کرتی تو ساتھ کہتی تو تو بڑی خوبصورت لگ رہی ہے, تیرے حسن کا کیا کہنا, تیری خوبصورتی کا کیا کوئی جواب نہیں, ایک جو آ رہی ہے اس کے حسن کی تعریف کر رہی. تو وہ سنتی اور خاموش ہو جاتی. تو کسی سہیلی نے کہا کہ اللہ کی بندی اتنے لوگ تیری تعریف کر رہے ہیں, اتنی لڑکیاں آ کر تیرے حسن کی تعریف کر رہی ہیں, تیرے سنگار کی تعریف کر رہی ہیں, اور تم کس کے بتیجے ہو, کسی کا شکریہ جانا نہیں کرتے, تو بھائی تمہارا شکریہ تم نے میری تعریف کر. اس نے کہا میں شکریہ تو ادا خیر کر دیتی ہوں جنہوں نے بھی تعریف کی ہے, لیکن میں سوچتی ہوں کہ ان کی تعریف سے مجھے کیا ملے گا, میری سہیلی اگر میری تعریف کرتی رہے ان کو جمال کی تو اسے کیا ملے گا. بات تو کرے کہ جہاں جا رہی ہوں وہاں میری تعریف ہو, وہاں پسند آ جاؤں تو پھر ہر جائے گا, اور اگر یہ تو تعریف کرتی رہے آپ تعریف کے گاؤں میں بتاتے رہے تو تم بڑے خوبصورت ہے, اور جہاں جا رہی ہوں وہ ناپسند کر دے تو مجھے تو پسند نہیں رہے, تو ان سب کی تعریف مجھے کیا فائدہ پہنچائے گی. تو وہ کہتے ہیں پیا جس کو چاہے تو حاضر وہی, جس کو وہ جب وہ کہتے ہیں جہاں آپ کی خوبصورت ہے تو پھر ہوتی ہے وہ خوبصورت, خوبصورتی کا اعتبار وہ ہے. تو میرے والد باجی صلی اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ ارے بھائی یہ مخلوق اگر کہہ رہی ہے تمہیں, کوئی کسی لقب سے نواز رہی ہے, کوئی تمہیں علامہ کہہ رہی ہے, کوئی شیخ الاسلام کہہ رہی ہے, کوئی کچھ کہہ رہی ہے, تو یہ اس مخلوق کی تعریف کا کوئی بھروسہ نہیں, نہ اس کا کوئی اعتبار ہے. اس واسطے میں یہ ساری تعریف کا حالات اڑ جائے گی, جب قبر میں پہنچو گے تو یہ تعریف کام نہیں آئے گی. اگر کام آئے گا تو یہ جملہ کام آئے گا کہ یا ایت النفس المطمئنہ ربی کے راضیۃ مرضیۃ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی, وہاں فرما دیا جائے تو پھر ہے بات کہ واقعتا یہ قابل تعریف تھا. تو بھائی یہ مخلوق کی تعریف کی فکر یہ انسان کو تباہ کر ڈالا, اس کے اعمال کو خراب کر ڈالتی ہے. میں نے اپنے والد ماجد رحمت اللہ علیہ سے سنا کہ فرماتے تھے کہ ایک بزرگ تھے, بڑے درجے کے اولیاء کرام میں تھے, ان سے ان کو کسی دشمن نے کہہ دیا کہ تجھ سے تو کتا اچھا, پھر جہاں تعریف کا بھروسہ نہ مذمت کا بھروسہ, اتنے بڑے ولی اللہ اور اللہ کے بردوزرے بندے, اور یہ کہہ دیا کہ اس سے تو کتا تھا. تو ان پر کچھ بہتر نہ ہوا, لوگوں نے کہا کہ بھائی اتنی بڑی گالی دی آپ کو اور آپ اس کا کوئی جواب نہیں دیتے. تو فرمایا آپ سے بھائی میں تو یہ سوچتا ہوں کہ واقعی ہو سکتا ہے کہ کتا مجھ سے اچھا ہو, مجھے تو ابھی پتا نہیں کہ میں کتے سے اچھا ہوں یا کتا مجھ سے اچھا ہے. ہاں جس دن میں اللہ جل جلالہ کی بارگاہ میں حاضر ہو گیا اور اگر اللہ تعالیٰ نے میرے عمل کو قبول فرما لیا تب تو میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ میں کتے سے اچھا ہوں, لیکن اگر وہ قبول نہ ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ واقعی وہ تلسی کہہ رہے تھے کہ کتا تم سے اچھا, کیونکہ کتے کو کمسم حساب و کتاب نہیں دینا, اس کے اعمال کا وزن نہیں ہونا, اس کو جہنم جنت سے واقع نہیں پڑنا, اس واسطے وہ مجھ سے اچھا ہے, یقیناً تم سے ہی کہہ رہے تھے کہ کتا اچھا ہے. تو یہ ہے اللہ کے بندے جن کو دنیا کی تعلیم اور نام و نمود سے تعلق نہیں ہوتا, تعلق اس بات سے ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں آمال کا وزن ہوگا تو اس میں میری کیا قدر و قیمت ہوگی. یہی پیغام ہے جو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس باب میں دینا چاہتے ہیں, اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس پیغام کو صحیح طرح سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو بھائی سب کچھ حاصل ہے, اور اگر خدا نہ کرے یہ پیغام ہم نے دل میں نہ بٹھایا اور اس کو اپنا مخمہ نظر نہ بنایا تو پھر یہ ساری تحقیقات اور تحقیقات تو یہیں پر رہ جائیں اور اسی کے بعد پر وائے وانا ہمارا بنی آدم و قول ہم دوزن اور اس کے بعد پر حدیث مبارک روایت کی ہے کہ کلی بتانے حبیب بتانے دل الرحمان ثقیل بتانے دل میزان خفیف بتانے عدل لسان ثقیل بتانے دل میزان سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اس کے جو علمی اس میں مباحث ہیں میں اس میں سوچ نہیں جاتا حضرات اساتذہ کرام ہی اس کی وہ اہل ہیں اور میں اس میں جانے کی ضرورت نہیں سمجھتا لیکن پیغام جو تھا اس کی طرف سے وہ جو دلانی تھی اور پھر اسی حدیث کے اوپر امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو بھی ختم فرمایا اور کتاب کو بھی ختم فرمایا یہ دو کلمے ہیں جو رحمان کو بہت محبوب ہیں اور میزان میں بڑے وزنی ہیں اگرچہ زبان کے اوپر بہت ہلکے ہیں یعنی دیکھنے میں معمولی معلوم ہو رہے ہیں ارے بھائی چار کون سا لمبا چڑا کام ہوا ایک لمحے میں کہہ دیا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم کوئی مشقت نہیں کوئی محنت نہیں کوئی خرچ نہیں اور ایک لمحے میں آدھا ہو گیا دیکھنے میں معمولی معلوم ہو رہا ہے لیکن جب اعمال کا وزن ہوگا تو اخلاص کے ساتھ کہے جانے والے اس کلمے میں فرمایا کہ بڑا وزن ہوگا سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم میرے شیخ حضرت عارف قدس اللہ تعالیٰ سے وہ فرمایا کرتے تھے کہ سبحان اللہ وبحمدہ جو ہے یہ باری تعالیٰ کی صفات جمال کا اظہار ہے سبحان اللہ کے معنی اللہ تعالیٰ کی ذات بے عیب ہے ہر عیب سے منزہ اور پاک ہے اور بحمدہ کے معنی تمام تعریفات کے مستحق وہی ہے کیونکہ تمام صفات کمال کی جامع ہے تو اس میں جس کو جتنا اکمل ہوگا جتنا اجمل ہوگا اتنا ہی وہ محبوب ہوگا تو صفات جمال کی مظہر ہے لہذا اس سے اگر اس کو آدمی سمجھ کر پڑھے اور اس کو اپنا وظیفہ حیات بنائے تو اس سے اللہ جل جلالہ کی محبت پیدا ہو اور سبحان اللہ العظیم اس میں باری تعالیٰ کی عظمت کا بیان ہے عظمت اور جلال کا بیان ہے تو جو باری تعالیٰ کی صفات جلال کا بیان ہے اور جس کی ذات کی جلال ہو جس میں اس سے آدمی کو ڈر لگتا ہے خوف ہوتا ہے روب جاری ہوتا ہے تو یہ کلمہ جو ہے سبحان اللہ العظیم یہ باری تعالیٰ کا روب دل میں بٹھاتا ہے وہ محبت دل میں بٹھاتا ہے یہ روح دل میں دکھاتا ہے اور محبت اور روح جب دونوں جمع ہو جاتے ہیں تو اسی کا نام حقیقت انما یخشى اللہ من عباده العلماء تو یہ بھی ایک نقطہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ نے اس کو ختم فرمایا اس ایسے کلمے پر جو خشیت اللہ پیدا کرنے والا ہے اور خشیت اللہ ہی تمام علوم کی جان ہے اور علوم کی روح ہے اور علماء کا مسئلہ نظر ہونا چاہیے علم کی علامت یہی ہے خشیت اللہ را نشان علم دا آیت یخشى اللہ قرآن جو ہاں مولانا فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے ہمیں اپنا اعمال کا وزن بھی پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اپنی خشیت بھی ہمیں عطا فرمائے اور ہر طرح کے شر سے حفاظت فرمائے صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد ہاں جو حدیث پڑھی گئی ہے یہ آخری حدیث تھی جو صحیح بخاری تھی اور باقی تمام امہات سِتّہ تھی اور تمام ان کتب حدیث کی جو مجھے اپنے مشائخ سے حاصل ہیں چاہے وہ مشائخ پاکستان اور ہندوستان کے ہوں یا بلاد عربیہ کے ہوں ان تمام مشائخ سے جتنی احادیث و مرویات مجھے حاصل ہیں ان سب کی اجازت میں تمام طلبہ دور حدیث کو چاہے وہ اس مدرسے کے ہوں کسی اور مدرسے کے ہوں اور دور حدیث کے اساتذہ کرام کو اگرچہ میں ان کو اجازت دینے کا عہد نہیں لیکن ان کی تعمیر حکم کے لیے ان کو بھی اجازت دیتا ہوں چاہے وہ اس مدرسے کے ہوں یا کسی اور مدرسے کے یہاں پر موجود ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت مبارک پر یہ اور جو خدرا ہیں چاہے وہ اس جامعہ کے ہوں یا کسی اور جامعہ کے ہوں جہاں پر تشریف لائے ہوں ان سب کو میں اپنی تمام مرویات کی عام اجازت دیتا ہوں میں یہ حدیث جو ہے یہ حدیث جو آپ کے سامنے ابھی پڑی گئی آخری بار یہ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے بار بار پڑھی ہے اور وہ حضرت علامہ اقبال صاحب کشمیر رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور ان کی اکانی ان کے قبر پر موجود ہے لیکن پوری کتاب میں نے حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پڑھی ہے اور وہ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے اور حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی اکانی جہادیز ان کے قبر میں موجود ہیں وہ صلی اللہ تعالیٰ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكن من الخاسرين ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والفعل والعمل والنية والهدي انك على كل شيء قدير يا الله اپنے فضل و کرم اپنے رحمت سے ہم سب کو علم نافع عطا فرما عمل صالح عطا فرما اے اللہ ہر طرح کے گناہوں سے ہماری مغفرت فرما یا اللہ اپنے رحمت سے ہمیں علم کی صحیح روح عطا فرما یا اللہ علم کا صحیح مقصد عطا فرما یا الرحمین اس علم کو ہمارے لیے نافع بنا دے یا اللہ اپنے رحمت سے ہم کو قلب خاصے عطا فرما یا اللہ اخلاص کامل عطا فرما اپنے رضائے کاملہ کی زندگی عطا فرما اے اللہ ہر طرح کے شر سے معصیتوں سے منکرات سے ہمارے گھر والوں متعلقین احباب سب کی حفاظت فرما یا اللہ تمام یہاں جتنے حضرات موجود ہیں یا اللہ ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما ان کے مقاصد حسنہ میں ان کو کامیابی عطا فرما یا اللہ ان کی تمام مشکلات کو دور فرما پریشانیوں کو رفع فرما اے اللہ اپنے فضل و کرم سے اپنے رحمت سے اس دار العلوم کو جن دونی رات چوگنی ترقیات عطا فرما ظاہری اور باطنی ترقیات عطا فرما یا اللہ اس کے اساتذہ منتظمین ملازمین طلبا اور تمام معاونین کو اے اللہ دنیا آخرت میں جزائے خیر عطا فرما یا اللہ ان کو صدق و اخلاص کی دولت سے مالا مال فرما یا اللہ یہاں سے اپنے دین کے صحیح خدمت عطا فرما حضرت مولانا سالم قاسمی صاحب زد الحم العلی حضرت مولانا اسلم قاسمی صاحب مدز العلی حضرت مولانا سفیان صاحب حضرت مولانا خورشید عالم صاحب احمد برکات و تمام اساتذہ کرام کو اے اللہ اپنے رحمت سے بہترین جزا عطا فرما یا اللہ اپنے رحمت سے ان کو اس مدرسے کی ترقیات میں یا اللہ بھرپور حصہ لینے کی توفیق عطا فرما اے اللہ ان کی خدمات کو اپنی بارگاہ میں شرف قبول عطا فرما یا اللہ ہر طرح کے شر سے اس کی حفاظت فرما ہر طرح کے فتنے سے حفاظت فرما یا اللہ یہاں سے آپ نے نیک اللہ والے بندے پیدا فرما جو آپ کے دین کے حامل ہوں دین کو یا اللہ دنیا تک پہنچانے کی یا اللہ ان کو توفیق عطا فرما اللہم انا نسألک من خیر ما سألک من عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ونعوذ بک من شر ما استعاذک منه عبدک و نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا اللہ جن جن لوگوں نے ہم سے جس جس دعا کی فرمائش کی اپنے رحمت سے ان ساری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے قبول فرمائش یا اللہ جس بندے نے یا اللہ ہم سے فرمائش کی اپنے رحمت سے اس کے دل مراد کو پورا فرما دو ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين امين برحمتك.